Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, a to oznacza, że jest już piątek, 27 grudnia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Decyzją sądu jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny, który miał atakować społeczników w centrum Warszawy. W Karkonoszach wprowadzono pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Do Fidżi zbliża się tropikalny cyklon. Sąd zgodził się na tymczasowy areszt dla mężczyzny podejrzanego o napaść przed stacją metro Centrum w Warszawie. 22-latek został zatrzymany w środę. Wcześniej w tej sprawie złapano 16-latka. Oni i jeszcze jeden mężczyzna, który jest poszukiwany, w niedzielę zaatakowali członków organizacji pacyfistycznej, którzy rozlewali jedzenie na tzw. patelni w centrum stolicy. Zniszczyli im baner, rozpylili gaz i mieli też pobić jednego z przychodniów. Wznosili przy tym nazistowskie gesty i okrzyki. 22-latek, którego aresztowano na 3 miesiące, usłyszał w sumie 7 zarzutów, m.in. publicznego propagowania faszyzmu. W Karkonoszach został wprowadzony pierwszy, najniższy stopień zagrożenia lawinowego. Zamknięte zostały szlaki w rejonie Szklarskiej Poręby, Żółty na odcinku od schroniska pod Łabskim Szczytem do Śnieżnych Kotłów oraz zielony biegnący koło Śnieżnych Stawków od tego samego schroniska do rozdroża pod Wielkim Szyszakiem. Zamknięty jest również w rejonie Karpacza Szlak Czerwony przez Kocioł Łomniczki. Teraz w tym serwisie o kończących się świętach. Ksiądz Mirosław Nowak, dyrektor Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, podkreśla, że przypominał one o potrzebie naśladowania drogi Jezusa, tej dobrej i tej trudnej, dzięki której stajemy się wspólnotą. Duchowny mówi, że przeżywanie tych świąt oznacza narodzenie się dla Boga. Boże Narodzenie, Narodzenie Pana Boga dla nas, ale ja bardziej bym się radował Boże Narodzenie tym, że to nas zaprasza Pan Bóg też do tego, byśmy się my dla Niego rodzili. I nawet bym w tym duchu pocieszył tych, którzy może będą szczególnie przeżywać brak tych, którzy odeszli, prawda, zwłaszcza najbliższych, którzy ostatnio nas opuścili. Oni się dla Pana Boga narodzili, więc przeżyli swoje Boże Narodzenie. Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia poświęcony jest świętemu Szczepanowi I, męczennikowi za wiarę chrześcijańską. Teraz za granicą tropikalny cyklon Sarai zbliża się do wybrzeży Fidżi, zagrażając tysiącom turystów, którzy przebywają na wyspach w okresie świąteczno-noworocznym. Miejscowa służba meteorologiczna ostrzega przed niszczycielskim wiatrem i ulewnym deszczem. Synoptycy prognozują, że cyklon uderzy w główną wyspę Viti Levu nad ranem czasu miejscowego. Prezydent Korei Południowej Moon Jae-in zaapelował do światowych przywódców o wsparcie rozmów rozbrojeniowych z Koreą Północną. Te znalazły się w impasie, a Pjongjang dał Stanom Zjednoczonym czas do końca tego roku, aby osiągnąć porozumienie. Więcej w relacji Tomasza Sejewicza. Moon Jae-in w artykule napisanym dla Project Syndicate apeluje do społeczności międzynarodowej o wspieranie negocjacji Korei Północnej i USA. W jego opinii obydwa kraje mają szczerą wolę do rozmów. Jeśli Północ szczerze będzie kontynuowała proces denuklearyzacji, społeczność międzynarodowa powinna podjąć odpowiednie działania, uważa południowo-koreański prezydent. Obydwu stronom nie udało się ustalić szczegółów procesu denuklearyzacji. Komunistyczna Północ uważa, że USA nie przedstawiły żadnych nowych rozwiązań, które mogłyby zostać zaakceptowane przez Pjongjang. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy w ciągu dnia pochmurno, ale możliwe są przejaśnienia. Miejscami przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Dziś na termometrach od 1 do 5 stopni, a w nocy od minus 3 na krańcach południowych przez minus 1 do plus 3 w pozostałej części kraju. Trójka. Program Trzeci. Ciebie widział w naszym kraju. Ciebie lud zowie dotąd rokiem urodzaju, a żołnierz rokiem wojny. Dotąd lubią starzy o tobie bajać, dotąd pieśń o tobie marzy. Z dawna byłeś niebieskim oznajmiony cudem i poprzedzony głuchą wieścią między ludem. Ogarnęło Litwinów serca z wiosny słońcem jakieś dziwne przeczucie, jak przed świata końcem, jakieś oczekiwanie tęskne i radośne. Trójka pod księżycem. Dobry wieczór. Witamy w ostatniej w tym roku TPK. Rozpoczęliśmy ją przewrotnie słynnymi frazami z Pana Tadeusza. Przewrotnie, bo nikt przecież nie zamierza porównywać słynnego roku, do którego wzdychał Adam Mickiewicz, z rokiem, który właśnie żegnamy. Rok jako taki jest wszak poniekąd bohaterem tego wydania audycji, a Pan Tadeusz w interpretacji Krzysztofa Gosztyły ukazał się właśnie na płycie. Choć to tylko czytanie epopei, ma ono jednak coś wspólnego z teatrem, a teatr obok roku 2019 jest dla nas tej nocy kluczowy. Zapraszamy do godziny drugiej z nadzieją, że no nie tylko widzowie teatralni zechcą nas posłuchać. Barbara Marcinik, Grażyna Oczkowska i Wojciech Dorosz. A w tle muzyka nie teatralna, ale towarzyszy ona jednej z ostatnich premier 2019 roku. Same zagadki do prawdy. Hmm. Do którego to spektaklu muzyka? A, to okaże się, mam nadzieję, do godziny drugiej. Nie uwierzą państwo, ale to dzieje się naprawdę właśnie tu i teraz. W studiu Trójki są goście. Choć to noc kończąca Boże Narodzenie, powiem więcej. Reprezentują oni, czyli reprezentują państwo dwa najważniejsze i, no, ośmielam się to powiedzieć, najstarsze periodyki teatralne, Teatr i Dialog. Oto pani Kalina Zalewska, zastępująca redaktora, jak to się nazywa, naczelnego miesięcznika Teatr. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz pan Jacek Sieracki, redaktor, by nie używać słowa naczelny, odpowiedzialny za Dialog. Dobry wieczór, panie. Odpowiedzialny, witam państwa. Bardzo państwu dziękuję za heroiczną postawę. Myślę, że to nie było łatwe jednak przyjąć od nas zaproszenie w tym czasie. Cała przyjemność po naszej stronie. Cudownie. Jak zwykle, przystępując do podsumowania roku, zastrzegam pewien dystans do tego procederu, gdyż, uwaga, rytm życia kulturalnego, teatralnego także, wymierzają nie lata, lecz sezony. No i trudno jest rozmawiać o kończącym się roku, nie wpadając raz po raz w kolejny sezonu poprzedniego. A bieżący sezon znalazł się właśnie zaledwie na półmetku. Tak więc sami państwo rozumieją, że komplikacji dzisiaj sporo pojawi się w naszej rozmowie, w naszym myśleniu o tym, co za nami. Najważniejsze podsumowania dotyczą sezonu, czyli nagrody i festiwale teatralne, bardzo proszę, za poprzedni sezon. Ankiety miesięcznika Teatr za poprzedni sezon. Czy wreszcie subiektywne spisy aktorów teatralnych pana Jacka Sieradzkiego za poprzedni sezon. Czyli te podsumowania, które ewentualnie możemy brać dzisiaj pod uwagę, dotyczą sezonu 2018-2019, a państwo, którzy interesują się teatrem, mieli szansę zapoznać się z nimi już na początku tego sezonu 2019-20, czyli jesienią. Mówiąc więc o laureatach na przykład miesięcznika Teatr, czyli o laureatach nagrody imienia Konrada Swinarskiego i Aleksandra Zelwerowicza, rozmawiamy o roku poprzednim czy obecnym. W poprzednim, bo w 2018 były premiery, a nagrody są wręczane teraz, a więc to jest wydarzenie tego roku poniekąd, chociaż premiera była wcześniej, no ale spektakle są grane, więc tu jest właśnie dowód na te liczne komplikacje. Co prawda w przypadku nagród miesięcznika Teatr w tym roku jest jeden wyjątek i ogromnie on cieszy, mianowicie to jest jedna z nagród imienia Aleksandra Zelwerowicza, wręczona za rolę męską Piotrowi Adamczykowi, który zagrał w Weselu telewizyjnym Wawrzyńca Kostrzewskiego szczęśliwie na początku roku 2019, a więc możemy to Wesele brać pod uwagę jako taki klasyczny przykład tego, co wydarzyło się w teatrze w roku 2019. No jeszcze dodajmy, że sezon to zarazem pół roku, czyli gdybyśmy chcieli rozmawiać o 2019, ale w kontekście tamtego sezonu, to mamy jeszcze do dyspozycji parę miesięcy, czyli od stycznia do lata, powiedzmy, 2019. No dobrze. To co państwo na ten temat? Mam nadzieję, że państwo, którzy nas słuchają, nie spłuszyli się i nie wyłączyli natychmiast Trójki. Też mam taką nadzieję i myślę, że warto i słuchaczom, i także na przykład osobom odpowiedzialnym za kulturę, politykom, myślę, przypominać o tym, o tej specyfice teatru, który właśnie działa od jesieni do lata i jest to wpisane pewna dynamika, jest to wpisane pewne rozpędzanie się. Ludzie teatru mają to w genach, ponieważ myślenie sezonowe jest myśleniem od wieków w polskim teatrze i w ogóle w teatrze europejskim. W związku z tym to nie jest to tylko, że nam się tak wydaje, czy ludziom teatru się tak wydaje, że se tak wymyślili, że będzie do wakacji i od wakacji. Strasznie trudno o tym także przekonać na przykład finansistów, którzy liczą lata, rozliczają rok. Natomiast Tak się dzieje, że myślenie gdzieś takie przedustawne, takie podprogowe ludzi teatru jest myśleniem sezonami. A poza tym w datach jest jak zwykle strasznie dużo i przypadku, i złośliwości. I nagle wychodzi tak, że niechcący, że dobę mieliśmy jesienie. Poprzednią i tę. Tę już, która obejmuje nowy sezon. Mhm. A wiosną było marniej. Dlaczego? Nikt nie wie. Tak, to prawda. Bardzo dziękuję za to, że tak powiem, nakręcenie wątku, czy rozwinięcie wątku na tym etapie. Pani Kalina Zalewska. Ja mogę tylko przypomnieć, że to przedstawienie, które zostało uznane za przedstawienie zwycięzcę poprzedniego sezonu, powstało w grudniu 2018, więc w zasadzie nie możemy go zaliczać do roku 2019, ale jest nagradzany na festiwalach, między innymi zwyciężyło też na Boskiej Komedii, czyli mowa o cząstkach kobiety Katy Beber w reżyserii Kornela Mundruczo. I to się chyba jakoś tak zgodnie okazało przez rozmaite gremia oceniające, uznane za największe wydarzenie. Może tak tytułem wstępu, to po prostu ja bym zwróciła uwagę tutaj nie tylko na taki scenariusz, który był, zwłaszcza jak na osobę, która przyjeżdża do Polski na pewien krótki okres czasu, trafnym ujęciem polskiej sytuacji, takim poprzez rodzinę, poprzez bohaterów jednej rodziny, gdzie ten polski spór, w którym wszyscy żyjemy, jakby został pokazany na scenie i został jakoś przeprowadzony i przez scenariusz, przez reżysera, ale może najciekawsze, bo z jednej strony to jest chyba dobry portret naszej sytuacji, z drugiej strony to, co chyba zwraca największą uwagę, tak zwłaszcza po pewnym czasie, to jest coś ciekawego, co stało się w języku tego przedstawienia. Tam są połączone środki filmowe w taki dość zaskakujący sposób ze środkami teatralnymi. Bardzo intymna sytuacja porodu dziecka jest opowiadana w zasadzie niemalże ze wszystkimi szczegółami, z bardzo bliska. I to wymaga innego grania, trochę innego aktorstwa. Sposób, w jaki ta narracja jest prowadzona, zmusił aktorów do, mam takie wrażenie, do trochę innego aktorstwa. I to było, to jest moim zdaniem największe osiągnięcie w ogóle tego spektaklu, bo rzeczywiście jest coś bardzo i intymnego, i jakiegoś takiego szczególnego w tym graniu. I tam powstało co najmniej kilka bardzo dobrych ról. Oczywiście taką triumfatorką okazała się Justyna Wasilewska, która zdobyła nagrodę Zelwerowi za rolę żeńską. Czyli właśnie obok Piotra Adamczyka. Mówimy o nagrodach miesięcznika. Tak, ale też dostała główną nagrodę za rolę żeńską podczas Boskiej Komedii. Czyli festiwalu, który zamyka. Zamyka ten rok. Ale jest również świetna rola Dobromira Dymeckiego. Tak, absolutnie strzał w dziesiątkę i tak taki chyba naprawdę największy sukces tego aktora, który już grywał to i owo, także tych ról udanych miał też kilka, a tym razem bardzo dobra rola. No również Magdalena Kuta, Monika Frajczyk. Epizodzie. Tak, Marta Ścisłowicz, Agnieszka Żulewska. Sebastian Pawlak. Także naprawdę, naprawdę świetne, takie skupione aktorstwo, a jednocześnie szalenie naturalne. Mamy takie wrażenie bardzo dużej naturalności aktorów. No właśnie, i spektakl, który powstał w roku poprzednim, pod koniec co prawda, szczęśliwie też poniekąd, zajmuje już pierwsze minuty naszej rozmowy, co pokazuje, że rzeczywiście podsumowywanie roku w przypadku życia teatralnego jest trochę bezzasadne. My po prostu wpisujemy się w pewną tradycję. Wszyscy oglądają się za siebie, robią jakieś porządki w głowie, żeby jakby od nowa zacząć. Więc psychologicznie może to działa. No pewnie tak, ale to czy premiera była miesiąc wcześniej, czy miesiąc później, to pewnie nie ma takiego znaczenia. O właśnie. Ja myślę sobie jeszcze, myśląc o rzeczywiście całym szeregu nagród, które spotkały to przedstawienie, myślę sobie też o obecności Kornela Mundruczow na polskich scenach reżysera węgierskiego teatralnego, filmowego. I myślę sobie też, trochę już odchodząc od tego przedstawienia i myśląc szerzej, że pewien zachwyt, który wzbudziło to przedstawienie, trochę wynika też z tego, że my trochę patrząc na tych naszych najciekawszych, najwybitniejszych, najbardziej ambitnych twórców, trochę marzymy o nowościach, dlatego że nasi najlepsi artyści tworzą przedstawienia, które są raz udane, raz nieudane, jak to zwykle w robocie, ale pewnym kłopotem od pewnego czasu jest to, że one są powtarzalne. To znaczy, że artyści znaleźli jakiś swój sposób mówienia i w tym sposobie mówienia się rozsiadają. W nim ten sposób mówienia kontynuują, co w pewnej przesadzie i w pewnym pewnej przesadzie można powiedzieć tak, że trochę się czasami można spodziewać z góry, idąc na jakieś przedstawienie i znając twórców, co tam się zdarzy. To nie jest reguła w 100%. I nie zawsze jest to źle. Nie, dobrze, nie jest to źle. Mało tego, mamy w tym przypadku, mam nadzieję, że do tego dojdzie, mamy w tym roku takie przypadki, kiedy artyści całkowicie zmienili swój obraz i opinia krytyczna, czy opinia, czy wierni widzowie za tym nadążają. Monika Strzępka poszła do opery. My myślę, będziemy sobie o tym mówić. Tak. Ale ta pewna powtarzalność czasami męczy. Więc taki Mundruczow, który przyjeżdża tu raz na pewien czas i pokazuje inne środki zupełnie, to jest odnowienie trochę. To ten, który już wcześniej otrzymał na Boskiej Komedii nagrodę za Nietoperza. Oczywiście w obu przypadkach mowa jest o współpracy z TR Warszawa, z Teatrem Warszawskim Grzegorza Jarzyny. Czyli tutaj należy pogratulować intuicji dyrektorowi artystycznemu TR Warszawa. Zdecydowanie i było takie przedstawienie pokazywane raz co prawda w TR-ze, dokładnie w ATM-ie, czyli Imitation of Life Mundruczej. To też było to zupełnie inne przedstawienie niż Cząstki kobiety, ale to duże wrażenie, trochę jakie to może być wrażenie, mogą sobie wyobrazić widzowie Księżyców Jowisza, filmu Mundruczo, bo tam jedna ze scen została w zasadzie zacytowana w tym przedstawieniu, ale ono miało, w ogóle jakby traktowało o czym innym i czego innego dotyczyło, ale to było też bardzo, bardzo, bardzo ciekawe chyba w poprzednim sezonie. Ale to też jest ciekawe, co pani powiedziała, bo już mamy pewien dowód na to, że i Mundruczo, czy bo chyba tak jednak czytamy to nazwisko, jeżeli czy to cy, nie będę się wymądrzała, bardzo przepraszam. Niemniej ja będę mówić Mundruczo, więc pokazała pani też pewien taki rys charakteru właśnie tego reżysera węgierskiego. On też siebie na swój sposób momentami cytuje. Chociażby w Nietoperzu i w Cząstkach kobiety, w obu tych spektaklach występują przeboje włoskie, można powiedzieć italo-disco. No to troszkę żartuję, ale no pewne chwyty też stosuje, tylko że tak rzadko to jest na naszych scenach, że jeżeli dwa tylko spektakle zrealizował samym w Teerze z polskimi aktorami, no to, to jeszcze się nie znudziło, to nawet nas bawiło. Ogromnie cieszyliśmy się, jak usłyszeliśmy, jak dziewczęta śpiewają i tańczą po włosku. Ale też jednak on szalenie się zmienia, bo ja mam takie wrażenie przy nim, że on cały czas rozwija się, idzie i stosuje coraz to inne środki, to znaczy te jego przedstawienia bardzo się od siebie różnią. Także nie ma takiego wrażenia pewnej powtarzalności, o której mówił Jacek. Ale na pewno ma też w sobie ten, że tak powiem, zew krwi filmu, czyli ten film gdzieś odbija się na tych jego realizacjach teatralnych, co też może nie o powtarzalności, ale pewnie o tym charakterze pisma jednak decyduje w jakimś sensie. A więc, proszę Państwa, cząstki kobiety jako wydarzenie roku 2019, choć premiera odbyła się w 2018. Pomyślałam, że rzeczywiście może nie jest to ważne, kiedy odbywała się premiera. Ważne, kiedy rozpędza się dany spektakl, kiedy zdobywa laury, kiedy jeździ na festiwale, kiedy się o nim dużo mówi, bo przecież w grudniu 2018 roku jeszcze o cząstkach za dużo nie mogliśmy byli powiedzieć, bo z tego co pamiętam, premiera odbywała się wtedy, kiedy trwała Boska Komedia, czyli pod sam koniec roku 2018. Teraz ja się powtarzam. Czyli co, będziemy sobie od czasu do czasu zaglądać do sezonu 2018-2019. No i co za tym idzie? Weźmy pod uwagę słynną ankietę miesięcznika Teatr oraz ów słynny spis, subiektywny spis aktorów teatralnych pana Jacka Sierackiego. Od czego moglibyśmy zacząć? No od tego, że podsumowanie samej ankiety jest piekielnie trudne, bo wzięło w niej, w tej części podstawowej, 17 krytyków, a kategorii też było mnóstwo, bo 17. W związku z tym, no ja próbowałam się nauczyć tego zeszytu całego, który w takiej postaci występuje wydrukowana ta ankieta, ale no myślę, że z niej też można parę ciekawych wniosków wyciągnąć. A przepraszam bardzo, jeszcze tylko zwrócę się do pana Jacka, bo skoro mówiliśmy o laurach i o kończącym się roku, no to dialog został honorowany nagrodą. To nie tak często się zdarza. Gratulujemy. Nigdy się nie zdarza. Dialog. Że pismo. Pismo, dialog, redakcja, którą mam zaszczyt prowadzić, otrzymała bardzo zaszczytny tytuł honorowego, nagroda, tak się nagroda nazywa, honorowy Wielki Splendor, który przyznaje Teatr Polskiego Radia od 3 lat. Wśród laureatów, oprócz aktorów, którzy biorą udział w nagraniach Teatru Polskiego Radia i oprócz nagród honorowych dla najwybitniejszych ludzi teatru, koledzy z Teatru Polskiego Radia postanowili honorować także instytucje i ta nasza instytucja dostała ten splendor w tym roku. A powiedziałem, że nigdy, ponieważ akurat na wręczaniu nagród się to odbyło, że najpierw Justyna Kowalska, aktorka Teatru Narodowego, młodziutka, chyba nie wiem, 2 lata po studiach albo rok, nie pamiętam, bardzo wzruszona wyszła i powiedziała, że jest to pierwsza nagroda, która dostała w życiu, dostała ją za Teatr Polskiego Radia, bardzo sobie to szanuję, a ja wychodziłem następny i powiedziałem, że to pani Justyna dostała tę pierwszą nagrodę, a dialog, który ma lat 63, też dostał pierwszą nagrodę w życiu. Nigdy w życiu jej to się nie zdarzyło, a więc jest jakaś więź pokoleniowa między nami. O, no pięknie, pięknie. No więc tak, gratulacje za nami, no i przechodzimy do takiego swoistego połączenia, czy zmiksowania tej ankiety miesięcznika Teatr z tym pańskim, panie Jacku, subiektywnym spisem aktorów. Oczywiście pan się zajmuje tylko aktorami, a ankieta, jak powiedziałam, kilkanaście kategorii bierze pod uwagę, 17. No cóż, no, co z tej ankiety wynika? Myślę, że już odpowiedź na pierwsze pytanie o spektakl już padła. Mianowicie tutaj, to są te cząstki kobiety. Tylko trzeba by tu koniecznie też wspomnieć o Blaszanym Bębenku Wojciecha Kościelniaka, bo to jest właśnie przykład tego, jak bardzo różnorodny jest teatr. Właściwie ten teatr musicalowy, który robi Kościelniak, jest w tej chwili bardzo silną gałęzią i zresztą przede wszystkim za jego sprawą, ale są też inni twórcy, którzy dobrze sobie radzą w tej kategorii. I Blaszany Bębenek rzeczywiście jest świetnym spektaklem. To jest spektakl Wrocławskiego Teatru Muzycznego Kapitol, który teraz pod niejakim podczas pewnego regresu, jaki przeżywa Teatr Polski we Wrocławiu, pełni honory miasta, tak bym to określiła. I jest to rzeczywiście świetne przedstawienie. Strasznie naciągasz tę naszą rozmowę, bo premiera w ogóle była we wrześniu 2018 roku. Ja to pamiętam, bo dla mnie to jest najlepsze przedstawienie sezonu, tamtego sezonu. 18-19. Pewnie może bym jeszcze 2 czy 3 tytuły dołożył. I to jest niezwykle coś ważnego, bo to jest połączenie niesłychanie atrakcyjne formy widowiskowej z głęboką, rzetelną i dosyć ponurą wizją świata, bo Wojciech Kościelniak nie opowiada za pomocą musicalowej wersji powieści Gintera Grassa ani o sprawach, też oczywiście o sprawach historycznych, o sprawach narodowościowych, ale też przede wszystkim o takim potwornym zmęczeniu i zdołowaniu światem XX wieku, doprowadzonym do sytuacji groteskowych, ale też sytuacji, w których nie ma łatwych puent, nie ma łatwego rozgrzeszenia, nie ma czegoś takiego, że ta historia była straszna, ale jakoś sobie z tego wyjdziemy. Ona była straszna i w związku z tym pojawiają się pytania w musicalowym przedstawieniu, z tańcami, śpiewami i fenomenalnym aktorstwem, zwłaszcza Agaty Kucińskiej. W roli Oskara Macerata. W roli to jest aktorka lalkowa, która większość tej roli wykonuje tak zwaną tintamareską. To jest metrowa lalka zawieszana na szyi aktora, także jest głowa aktora i mniejszy korpus. Czyli tak jak Ginter Grass to napisał, bo Oskar Macerat miał, o ile pamiętam, 91 centymetrów. Natomiast opowieść jest, powiadam, to jest pewnie najgłębsza opowieść o rozczarowaniu światem, który przeżywaliśmy i który przeżywamy do dzisiaj, jaką ja widziałem podczas tego roku. I teraz pytanie, czy musical, czyli sztuka pozornie wesoła, efektowna i taka, że ma tylko sprawiać przyjemności, służy do tego, żeby mówić coś takiego, czego długie i nudne trady w teatrze dramatycznym nie mówią? No tak powinno być. Ludzie na to, trudno dostać bilety, ludzie na to idą i wychodzą, myślę, dotknięci. Nie wiem, czy przyszli na to, żeby byli dotknięci. Mam poczucie, że to jest wielkie wydarzenie, ten Blaszany Bęben. Cudownie. W takim razie kolejny tytuł dzisiaj podpowiadamy. Obok cząstek kobiety to właśnie Blaszany Bębenek. Oczywiście adaptacja. Wojciech Kościelniak jest mistrzem świata, jeżeli chodzi o adaptację dużych, grubych powieści i przekładanie tego na Przekłada całą literaturę na musical. I słowo jeszcze. Stworzył gatunek, którego nie ma. Mhm. Na świecie też. Bo to jest twórca musicalowy, który przekłada nie dokłada do Mistrza i Małgorzaty, czy do Chłopów, czy do Lalki, bo on te powieści realizował. Nie dokłada do nich muzyki, tylko przebudowuje ich strukturę tak, żeby była czymś zupełnie nową opowieścią, ale sięgającą do trzewi tej literatury, która w tych trzewiach dużo mądrości ma. Czyli dokonuje przekładu. Dokonuje przekładów i powiada, nie wiem, czy znajdę na świecie kogoś, kto by to robił. Czyli on więcej niż robi dobre przedstawienie, on wymyślił nowy gatunek teatru. Tak jest, jeszcze może tak na wszelki wypadek dodajmy, że ten teatr musicalowy polski rzeczywiście bardzo ambitny jest, bo przecież to, co robi na przykład Agata Duda-Gracz, nie twierdzę, że w tym roku, ale to, co już wprowadziła, czy do Kapitolu, czy do Teatru Muzycznego w Gdyni, też stanowi pewną osobną, odrębną jakość. No teatr muzyczny, no ale no, w teatrze muzycznym zrobione przedstawienie. No tak, tak. No ale jest w tym też muzyka naturalna. Jest, oczywiście. Nie jako ilustracja, tak jak to się dzieje w teatrze dramatycznym par excellence. Tu można dorzucić premierę stosunkowo niedawną wrocławskiego Kapitolu. Mianowicie Konrad Imiela wyreżyserował z kolei cykl powieści Marka Krajewskiego. Mok burleska. Tak, i jest to, to chyba jest przykład tego, że ta wymyślona formuła przez Kościół znajduje naśladowców. Z tym, że państwo wspomnieli, o, tylko ja niestety nie pamiętam tytułu, więc szybciutko zaglądam do internetu, wspomnieli o tym, że takie honory domu we Wrocławiu teraz pełni Teatr Muzyczny Kapitol, a w takim podsumowaniu roku wrocławskim wygrał Wrocławski Teatr Współczesny. I w tej chwili nie podam tytułu, nie widziałam tego spektaklu, więc nie mam żadnych takich własnych spostrzeżeń na ten temat. No niemniej no ten Wrocław broni się jak może. No jeszcze jest ten Teatr Polski w podziemiu. Do tego prawdopodobnie powrócimy jakby do sytuacji teatru we Wrocławiu. No niemniej taki aneks na tym etapie uważam był konieczny. Czy moglibyśmy teraz jeszcze do tej ankiety zajrzeć, zanim porozmawiamy o aktorach i tutaj będzie link do pańskiego subiektywnego spisu, no to zapytajmy jeszcze o reżysera, czy poprzestaniemy na Wojciechu Kościelniaku i na Kornelu Mądruco, czy będziemy jeszcze szukać ważnych reżyserów, którzy gadali do nas swoimi spektaklami w kończącym się roku, niekoniecznie dając premiery. No. Na pewno Capri Krystiana Lupy jest taką wypowiedzią istotną, na pewno Matka Joanna od Aniołów, Jana Klaty, na pewno inni ludzie Grzegorza Jarzyny są przeciwnicy i zwolennicy tego przedstawienia. Ono też wzbudza pewne kontrowersje, ale to jest wielkie widowisko. I myślę, że te trzy... Kontrowersje są też ważne w teatrze. Trzy ostatnie spektakle, które wymieniłam, one są przykładem, w ogóle przykładem takiego wielkiego widowiska, już szalenie sprawnie robionego i we wszystkich przypadkach to jest taka próba też do przełożenia i na obraz, i na muzykę całej akcji, którą się opowiada, także to jest zwłaszcza Klaty, widowisko jest bardzo muzyczne i bardzo plastyczne ze sprawą scenografii Justyny Łagowskiej. Z kolei Lupa to jest wielka wypowiedź, a z kolei Jarzyna, no próba takiego multimedialnego widowiska rozgrywanego na wszystkimi możliwymi środkami, którymi w tej chwili teatr opowiada, także Właśnie nie do końca odpowiedziała pani na moje pytanie. Ja tylko chodziło mi o samo nazwisko reżysera ważnego, bo o tych spektaklach myślałam, powinniśmy porozmawiać troszkę dłużej w kolejnej części. Jasne, ja je sygnalizuję. No niemniej, tak. Jan Klata, Grzegorz Jarzyna, Krystian Lupa, czyli potęgi. Jeszcze można, jeszcze dołożyć długą listę. Tylko, że akurat Klata i Lupa, no to par excellence, przepraszam bardzo, że znowu używam tego francuskiego wyrażenia, 2019, bo to są właśnie premiery. No, tak, 2019, ale jednocześnie jest tak, że nie wypada tak się wyłącznie skupiać. Zajmować. Nie, chciałem z ust mi pani wyjęła, pani Barbaro. W związku z tym mogę dołożyć bardzo nieoczekiwane nazwiska, bo taką przedziwną, szaloną burzę, którą zrobił Paweł Miśkiewicz w Teatrze Narodowym. Ale nazwisko wielkie też. Ja bym postawiła obok klaty. Panny z Wilka, które zrobiła Agnieszka Glińska, pewnie jedno z nielicznych przedstawień w podupadłym Starym Teatrze, które jest mocne i warte. Ja na pewno dołożę, powiadam, Wycieczkę do opery, czyli Joannę Dark na stosie Artura Honeggera, którego zrobiła Monika Strzępka w Operze Krakowskiej. Ja mogę dołożyć też ludzi, którzy budują swój teatr gdzieś na zapleczu, bo na przykład o miejsce już w czołówce reżyserów teatralnych dobija się Michał Siegoczyński, który robił przedstawienie w Gliwicach, a ostatnio bardzo, bardzo udane przedstawienie w Bydgoszczy. Co prawda to jest i jesień 2018, ale wyzwolenie Anki Augustynowicz w Teatrze Polskim oraz wyzwolenia, czyli spektakl Piotra Cieplaka w Teatrze imienia Modrzejewskiej w Legnicy. O którym to teatrze znów dużo się mówi. A no właśnie. Także proszę wybaczyć, ale skomplikowałem i poddopisywałem. A ja mam wrażenie, że w internecie znalazłam ten spektakl, który był wyróżniony we Wrocławiu. Mogę się pomylić. No, już starszą panią jestem, ale sądzę, że chodzi o Jutro przypłynie królowa z Wrocławskiego Teatru Współczesnego. Jeżeli pomyliłam się, to bardzo proszę zwrócić mi uwagę, jeżeli ktoś wie. To jest przedstawienie, które miało dobre opinie, a to miał premierę, nie wiem, 3 tygodnie temu. Podejrzewam, że ani ja tego nie widzieli, ja to zobaczę. Początek grudnia, ale tak. Jeszcze chwila. Bardzo ciekawym spektaklem był Garbus Sławomira Mrożka, wyreżyserowany przez Marka Fiedora w tym teatrze, czyli we Wrocławskim Współczesnym, z tym, że to było w poprzednim sezonie, tak, ale bardzo ciekawa interpretacja. O właśnie, znaczy już zaczynam mieć ochotę, żeby porozmawiać troszkę o naszych wielkich aktorach i w związku z tym poproszę teraz o intermedium muzyczne. Otóż będzie śpiewała aktorka, która w podsumowaniu roku w teatrze nie znalazła się, nie mogła była znaleźć się z bardzo ważnych powodów, a tę piosenkę zaśpiewała w jednym z polskich teatrów w 2014 roku. Hitlerek usiadł z wrażenia, zadumał się i zaśpiewał. Upływa szybko życie, jak potok mija czas. Za rok, za dzień, za chwilę razem nie będzie nas. I nasze młode lata popłyną szybko w dal, a w sercu pozostanie tęsknota, smutek, żal. Więc póki młode lata, póki wesołe dni, to niech przynajmniej teraz nie płyną gorzkie łzy. Choć pamięć o nas zginie już za niedługi czas, niech piosenka w dal popłynie, póki jesteśmy wraz. Są podobno firmy, które do miejscowości kąpielowych posiadających kasy na gry dostarczają garbusów, wydzierżawiają tam dla nich kioski z napojami. I tak na przykład mały garbusek przy drodze do kasyna sprzedaje limoniadę. Mimo horrendalnie wysokich cen, natłok w tych kioskach jest ogromny. Setki wytwornych panów i eleganckich dam po drodze do salonów, gdy tam wstępuje. Myślicie, że dla ochłody? Nie. Robią to po to, aby końcem palca dotknąć garbu małego sprzedawcy. Podobno ma to przynosić szczęście przy zielonym stole. Jak widzicie, nawet kalectwo może być przystosowane na pożytek cywilizacji. Jeśli losu koło złączy zerwaną nić, zespołu śpiewać, marzyć i śnić. Może już jutro strzaskiem zawali się nasz świat i może jeszcze wojnę obwieści nam dziś pad. I może jeszcze wojnę obwieści nam dziś pad. Ta aktorka jest moją ulubioną, obok kilku jeszcze, ale porwał ją film z Teatru Ateneum w Warszawie. No i gdzie przed laty jak wyżej pięknie zaśpiewała w nich no tylko zakwitną jabłonie Joanna Kulik. A które to aktorki i aktorów wyróżnili państwo zarówno w ankiecie miesięcznika Teatr, jak i pan Jacek Sieracki w subiektywnym spisie aktorów teatralnych, to oczywiście zaczniemy od pań, czyli pomówmy o wielkich rolach żeńskich w Teatrze Polskim 2018-2019. Justyna Wasilewska wymieniana. Czyli Maja w Cząstkach Kobiety, Teatr Warszawa. Tak. Gabriela Muskała jako bohaterka Jak być kochaną w Teatrze Narodowym. Wspominałam o Monice Frajczyk, o Magdalenie Kucie i tak i koleżankach z Cząstek Kobiety. Panny z Wilka, to są bardzo ładne role krakowskich aktorek w Pannach z Wilka Agnieszki Glińskiej. W Narodowym Starym Teatrze. I bardzo dobra rola Szymona Czackiego też. Poza tym to chyba te które no, Małgorzata Gorol jako matka Joanny od Aniołów w spektaklu Klaty. Dobrze, to proszę sobie przypomnieć, teraz poproszę pana Jacka jako tego, który śledzi te role aktorskie z taką czujnością, tkliwością. No i znawstwem zarazem. No, ale przez to, że śledzę i rzeczywiście wypisuję sobie jakieś myśli o tych aktorach, chwała Bogu, prawie 30 lat jeszcze nie do końca, nie wiem, 26 chyba edycji już się odbyło, czy 27. Jest 27. To mnie jest strasznie trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo osoby, które mają ochotę do tego spisu, który się we wrześniu ukazuje, zajrzeć, wiedzą, że tam jest 50, około 50 tak nazwisk. Jest. Więc jak ja mam sobie teraz sam wybrać z tych 50 tych najciekawszych, powiedzmy sobie tak, że... To za chwilę ja sobie wybiorę w takim razie. A czy to ja oddaję mikrofon z przyjemnością. No właśnie, bo porzucając zarówno ankietę, jak i spis, ja bym zwróciła uwagę na trzy nazwiska kobiece, jeżeli chodzi o pierwszoplanowe role żeńskie. No i to jedno nazwisko już pojawiło się, no ale to już za mnie wybrali jurorzy i tak dalej i państwo w miesięczniku Teatr, czyli Justyna Wasilewska. Dodajmy, to jest talent trójki w kategorii teatr sprzed lat, więc mieliśmy doskonałą intuicję. W tym roku nie mieliśmy naszego konkursu pod hasłem Talenty Trójki. Myślę, że powrócimy, bo rzeczywiście, no mamy dobrą rękę, bo również te nagrody w kategorii teatr otrzymywały i Monika Frajczyk wymieniana, i Małgorzata Gorol, i Jaśmina Polak, i Agnieszka Skrzypczak, no i parę jeszcze nazwisk powinnam wymienić, ale na razie zatrzymujemy się przy Justynie Wasilewskiej, aktorce TR Warszawa. Ale ja bym zwróciła uwagę również na Dorotę Kolak w Trojankach, w reżyserii Jana Klaty. Pan Jacek kręci głową, a ja jednak mam... Proszę nie opowiadać słuchaczom, czym ja kręcę. O, przepraszam, bo... to nie. Dobrze, państwo tego nie widzieli, państwo tego nie słyszeli, co ja powiedziałam. I Katarzyna Figura w dwóch co najmniej spektaklach. No, to jest mój wybór, przepraszam, ja też mam prawo do jakiegoś subiektywnego. Myślę, że ja mam nawet obowiązek być subiektywna, podobnie jak pan, panie Jacku, bo raczej jeżeli chodzi o o kulturę, to trudno o taki bezwzględny dziennikarski obiektywizm. Trudno tu bez uczuć, bez empatii podchodzić do oceniania. To pani Krajno, bardzo proszę. Ja tylko mogę dołączyć się do tej do pani kandydatek, bo rzeczywiście Teatr Wybrzeże, myśmy w tym roku Nagroda Specjalna Teatru została przyznana Adamowi Orzechowskiemu właśnie za prowadzenie Teatru Wybrzeże, za repertuar, za układanie repertuaru tak, że wszyscy są wykorzystani, że ten zespół się bardzo dynamicznie rozwija i tam jest wiele talentów. Na pewno Dorota Kolak i Katarzyna Figura gdzieś reprezentują ten zespół i są na jego czele, ale też Mirosław Baka, także mówimy o kobietach teraz? Magdalena Gorzelańczyk. Także na pewno tak, na pewno to są mocne role. Dobrze, to panie Jacku, to mam wrócić do pana i no do spisu? Musi pani do mnie wrócić. Ale o kobietach rozmawiamy. Tak, o tylko, aktorka. Że człowiek się ładuje w nieprzyjemne sytuacje. Mam poczucie takie, oglądam Dorotę Kolak od niesłychanie dawnych czasów jeszcze. Jeszcze przez chwilę, jak zaczynała w Kaliszu, po krakowskiej szkole, potem w Gdańsku i mam poczucie takie, że rola w Trojankach jest rolą bardzo dobrą, bardzo precyzyjną, ale nie tą, w którą Dorota Kolak potrafi nas obudzić, zachwycić i wprowadzić coś nowego. Czyli troszeczkę, słucham? W spisie jej nie ma, tak. Przepraszam, no to jest... Ale jest Katarzyna Figura, jest. No, co prawda z pytaniami. To jest po prostu też tak, że szalenie mi zależy na tym i szukam, i patrzę, wymyśliłem sobie też taką w tych swoich opisach kategorię zwycięstwa. Ona jest trochę dziwna, ale tłumaczę ją od tych 30 lat. To jest moment, kiedy aktor jakby przeskakuje na wyższy, przeskakuje sam siebie, przeskakuje, skacze piętro wyżej, nad siebie. Tak. I to jest wspaniałe dla obserwatora, dla kogoś, kto patrzy, jak to zauważa i jak się umie, jak się chce tym cieszyć, bo to jest najwspanialsze w tym zawodzie. Więc nie wymieniłbym roli Doroty Kolak, którą bardzo cenię i która jest oczywiście, nie powiem gwiazdą, bo gwiazda jest złym słowem. Jest pierwszą aktorką Teatru Wybrzeża do bardzo ważnych, bardzo mocnych ról, ale akurat w ogóle Trojanki Klaty, to jest przedstawienie, które jest przedstawieniem moim zdaniem nieaktorskim, jak bardzo wiele przedstawień Klaty. To jest tak, że to przedstawienie mówi całą opowieścią, mówi całą inscenizacją, mówi zgubiłem słowo, ale to jest tak, że można to tak nazwać. To jest przedstawienie, w którym liczy się pomysł reżyserski, bardzo precyzyjnie przeprowadzony przez aktorów, tylko że aktorzy mają tam wyznaczone bardzo precyzyjne zadania, które nie są niczym więcej niż należałoby oczekiwać, więc nie wyróżniałbym spektaklu Trojanki aktorsko, chociaż cenię chociaż sobie to przedstawienie. Z punktu widzenia naszego dzisiejszego podsumowania to stary bardzo spektakl, więc możemy go porzucić. Ale sama pani go wybrała. Nie no, wybrałam na Boskiej Komedii, był zaprezentowany, no więc... Tak jest. I bardzo żałowałam, że dostał tylko jedną nagrodę, bo to akurat jest mój ulubiony spektakl. Czy naprawdę dziennikarz nie ma prawa do własnych takich wyborów, bardzo subiektywnych, bardzo osobistego podejścia do sprawy? Musimy się starać o jakiś rodzaj uogólnienia takiego właśnie w stronę obiektywizmu, wędrowania? Chyba właśnie tego nie robił. Nie, bo tak zawahałam się, że może ja nie mam prawa powiedzieć, że mój ulubiony reżyser to Jan Klata. A od nas pani tego oczekuje. W związku z tym rozumiem, że my jako goście mamy mówić, że my to lubimy, to nie lubimy i jesteśmy na to gotowi, pani Basiu. Nie, pan sporządził coś, co się nazywa subiektywny, więc jakby pan sobie na to pozwala i nikt panu, że tak powiem, w tym nie przeszkadza. Natomiast ja się tak troszkę zawahałam, bo pomyślałam, że może za daleko poszybowałam. Dobrze, to role męskie. Już nie patrzę na pana Jacka, żeby go nie w trudną sytuację nie wprowadzić po raz kolejny. A chociaż tu nie byłoby kontrowersji, bo wszystkie trzy nazwiska, które ja sobie wybrałam, są oznaczone przez pana hasłem mistrzostwo, więc nie będzie dyskusji. Pani Kalino, czy chcemy coś powiedzieć o panach grających na polskich scenach? Pani ma te trzy nazwiska, pani Basiu. Zostawi je pani sobie na koniec? Tak. Dobrze. Proszę, pani Kalina Zalewska. Jerzy Sztur, grający Wałęsę w spektaklu Bartosza Szydłowskiego w Łaźni Nowej w Krakowie. Bardzo piękna rola. Piękna dlatego, że szalenie ascetyczna, szalenie grana w guście tragedii greckiej w takim jakby w takim kanonie, w takim stylu i to znakomicie Szturowi wyszło. Nie parodiuje bardzo poważna wypowiedź i muszę powiedzieć, że z wielką satysfakcją, z takim podziwem się go w tej roli obserwuję. Przypomnę, Piotr Adamczyk w Weselu Wawrzyńca Koszczewskiego zrealizowanym w Teatrze Telewizji zagrał świetnie poetę. Obaj panowie nagrodzeni. Obaj Jerzy Sztur i Piotr Adamczyk nagrodą Zelwerowicza. I to chyba były takie najmocniejsze role. Dobromir Dymecki, o czym już wspominałam. W Ale to drugoplanowe role? Mamy tutaj także wschodzącą gwiazdę, o której też już jest głośno zresztą z różnych powodów, czyli Bartosza Bielenie, który zagrał w Matce Joannie od Aniołów księdza Suryna i to jest bardzo ładna rola, bardzo ciekawa i ciekawy jest to niezwykle aktor, który dopiero zaczyna się rozwijać, ale wchodzi szalenie przebojem także z powodu filmu Boże Ciało, czyli jednocześnie i tu można go zobaczyć. Dodajmy, przepraszam bardzo, że przerywam. 2 tygodnie temu w Trójce pod Księżycem był obok Gosi Gorol gościem. Właśnie o tej porze spotkaliśmy się, to było właśnie przedostatnie wydanie Trójki pod Księżycem. Ja jeszcze byłam przed obejrzeniem, bo to było tuż przed premierą Matki Joanny od Aniołów. Spektakl jest bardzo młodziutki, no ale już pracuje na rok 2019, na sezon 2020. Julian Świerzewski, grający młodego Malapartego w spektaklu Capri. Wyspa Uciekinierów, Krystiana Lupy. Dobrze. To jest mistrzostwo. Mistrzostwo w wydaniu pana Jacka Sieradzkiego, Jerzy Sztur, Wałęsa z Kolonos, Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie, czy w Nowej Hucie. Mamy też na mojej liście Andrzeja Seweryna. Ktoś chciałby się wypowiedzieć? Bardzo chętnie, ale przede wszystkim za rolę Gombrowicza. Tak. W Macieja Wojtyszki sztuce Depravator, to jest taka sztuka biograficzna o spotkaniu trzech wielkich w latach 60. we Francji, czyli Gombrowicza, Miłosza i Roberta. Andrzej Seweryn gra tam Gombrowicza i widać, że aktor jeszcze do tego we współpracy z fachowym reżyserem ma wielką przyjemność w budowaniu roli podprowadzonej na granicę autokompromitacji, takiej autośmiechu, śmiechu samego siebie, a jednocześnie jest tym wszystkim i przewrotny, i dowcipny, i serio, i bolesny. Tam jest jeszcze na koniec scena umierania i ta scena jest zupełnie z innego porządku. W związku z tym z paru scen, bo Ta opowieść jest, ma wielu bohaterów, tam Gombrowicz nie jest sam, ale z tych paru scen Seweryn robi absolutne arcydzieło. No dobra, bardzo mu się kłaniam i spróbuję w związku z tym zapomnieć o Borysie Godunowi. No, tak. Że zaprosił wielkiego reżysera przede wszystkim światowej sławy po to, żeby zrealizował Borysa Godunowa. Pozwoliłem sobie napisać zdanie w tejże ankiecie u Kaliny Zaleskiej w teatrze, że nie robi się takich niespodzianek nie ludziom, którzy byli na kolanach przed Peterem Steinem, ale niestety było to 45 i 40 lat temu. No dobrze, czyli mamy tak, Sztur i Seweryn grający postaci, to też jest no, pewna miara mistrzostwa tych aktorów grających postaci istniejące w historii. Znaczy, przepraszam bardzo, Lech Wałęsa jeszcze żyje, no, ale w każdym razie realne postaci, prawdziwe postaci, to jest bardzo trudne.